У апошняй гутарцы мы закранулі пытанне аб тым, як перажыць тое, што Ісус Христос назваў нараджэннем свыш або нараджэннем ад вады і Духа Святого. У гэтай і наступных казаннях мы больш падрабязна перагледзім кожны з прыгаданых крокаў да Бога, што і ў канчатковым выніку дае верніку тое новае духоўнае нараджэнне, аб якім гаварыў Ісус Христос фарысеям Нікадымам. Першае, што шукальнік Бога мусіць зрабіць, гэта пакаяцца. Калі Ян Хрысціцель пачаў сваё служэнне, ён з'явіўся на сцэне з адным галоўным заклікам: «Пакайцеся, бо наблізілася Царства Божае». Ён з гэтым заклікам асабліва сур'ёзна звяртаўся да фарысеяў і садукеяў свайго часу, бо яны лічылі сябе вялікімі ў вачах Бога, калі ў сапраўднасці яны грашылі перад ім сваёй духоўнай гардыняй і самаправеднасцю. Але гэты самы заклік да каяння паўтараецца пасля таго, як Дух Святы сышоў на апосталаў і тых, хто былі з імі ў дзень пяцідзясятніцы, расказаўшы натоўпу сабраных вакол іх людзей аб Хрысце і ягонай ахвярнай смерці і ўваскрэсні. Апостол Пётр паведаміў слухачам, што ім трэба пакаяцца, а потым толькі прыняць вадзяное хрышчэнне. Пазней апостол Павел паўтарыў гэты загад, сказаўшы сваім слухачам: «Бог сёння наказвае людзям усім усюды пакаяцца, бо ён вызначыў дзень, у які будзе справядліва судзіць свет, праз загадзя вызначана ім мужа, даўшы доказ усім, уваскрасіўшы яго з мёртвых». З гэтых словаў даволі ясна, што Ісус Христос, які ўваскрэс мёртвых, у будучым станецца тым суддзёю над усімі людзьмі. Згодна з вучэннем Біблі, той старадаўні загад пакаяцца кранае кожнага з нас. Чаму нам трэба каяцца? У чым каяцца? Ці ж бачыня з нас не стараецца быць добрымі іншым людзям, нікога не крыўдзіць? Што такое дрэннае мы зрабілі, каб нам у нечым незразумелым каяцца? Прычына ў тым, што кожны з нас перад безгрэшным Богам нашым творцам аказваецца грэшным. Нам трэба зразумець, што Бог маральна дасканалы, ён безгрэшны, таму і святы, ды поўнасцю праведны, калі мы, кожны паасобку, забруджаны грахом. У кнізе пророка Ісаі пішацца, што Господ Саваоф узнесецца высока ў судзе, і Бог святы выявіць святасць сваю ў праведнасці. Усе ягоныя ўчынкі і шляхі справядлівыя. Мы грэшныя перад ім, якімі б добрымі мы не ўяўлялі сябе ў сваіх вачах. Скажы толькі адну непраўду, вось тут жа мы зграшылі перад святым Богам. Так і сказана пра кожнага, хто нараджаецца на свет. У 13-й псальме мы чытаем: «Господ глянуў з нябёсаў на сыноў чалавечых, каб пабачыць, ці ёсць той, хто разумее, хто шукае Бога. Усе ўхіліліся, зрабіліся аднолькава нім патрэбныя. Ніхто не робіць добра, ніхто аніводзін». Той самы пішцца пра нас у новым запавеце. Напрыклад, апостол Павел кажа, што мы ўсе сышлі старой Божай праведнасці, бо калісьці і дзесьці зграшылі перад святым Богам. Як ён кажа ў адным месцы: «Усе зграшылі і пазбаўлены славы Божай». А гэта значыць, што якімі б добрымі мы не стараліся быць, мы да высокага ўзроўню Божай маральнай дасканаласці і чысціні не даходзім і не дойдзем, пакуль мы тут на зямлі. Нам тут жа карысна звярнуць увагу на адну важную дэталь, пра якую мы хутчэй за ўсё забываемся. Калі я грашу, неважна, ці гэта супраць іншага чалавека, або проста сам грашу, і мой грэх іншага не кранае, мой грэшны ўчынак або грэшная думка крыўдзіць самога ж Бога. Кожны раз, калі я выконваю нейкі грэх, Бог гэта заўважае, і ён карыстаецца правам за гэта мяне караць. Так было сказана не раз старазапаветнаму ізраільскаму народу. Напрыклад, у кнізе Ісаі, у 59-м раздзеле, мы читаем такие слова про нас и Бога. «Беззаконни ваши зарабили подел помеж вами и Богом вашим, и грехи ваши отворочиваете обличие Его от вас, ко мне чуть». Так оно было, еще не протягивается. Кожна раз, коли мы грешим, Бог это бачит, и Он не может нам допомогчи, поколь мы не застаемся в наших грехах, не признавшись в своих грехах и не попросивши у Его дарования. У соправдности Бог хоча, каб кожны раз, калі мы грашым, мы пакаяліся і паспавядаліся ў сваім граху перад ім. Што гэта значыць? Пакаяцца перад Богам. І як па-сапраўднаму гэта рабіць? Адказваючы на гэтае пытанне, мы можам пачаць сцверджанне, што каянне ёсць больш, чым толькі выказванне асабістага шкадавання, што мы парушылі Божы закон. Калі мы толькі шкадуем, што зрабілі памылку і баімся патэнцыйных негатыўных наступстваў, дык нельга сцвярджаць, што гэта сабой складае сапраўднае каянне. У другім выпадку мы можам шкадаваць, што іншага чалавека пакрыўдзілі. Ужо гэта ёсць лепшы варыянт шкадавання, але перад Богам яно застаецца недастатковым, каб даць нам дараванне. Калі мы стараемся па-сапраўднаму пакаяцца, нам трэба зразумець, што ў выконванні любога граху мы ў сапраўднасці абражаем самога Бога. Мы это робім сваімі грэшнымі думкамі, словамі або ўчынкамі. Ці мы гатовыя прызнаць, што грэшачы мы крыўдзім самога Бога? Па-другое, у грэцкай мове тэрмін метаноя, які перакладаецца на беларускае каянне, несе значэнне перамены ў нашым уяўленні аб сапраўднай грэшнасці нашых грахоўных думак, словаў і ўчынкаў. Значыцца, трэба глядзець на нашую непаслухмяннасць патрабаваннем Гасподняга закону з ягоннага пункту гледжання. Раз мы зразумелі, што Бога абражаем сваімі грэшнымі думкамі, словамі і ўчынкамі, нам трэба прызнацца ў гэтым і быць гатовым адмовіцца ад дадзенага граху, больш яго не выконваць, і для гэтага поўнасцю спадзявацца на Господа ў перамозе над ім. Ян Хрысціцель, прадвеснік, гэта меў на ўвазе, калі звяртаўся да тых, хто прыходзіў да яго з намерам пакаяцца і трымаць дарванне. Запісаныя ягоныя словы ў дабравесці паводле Лукаша, калі ён казаў слухачам: «Принясеце ж плоды годные покаяння». Якими способами? Пророк отказал, что коли хто мае одежу або ежу больш, чым патрэбна, то запасную частку трэба поделиться с тымі, хто того не мае. Затым, коли хто з нас адведвае тыя месцы, дзе мяне спакушаюць на далейшее грашэнне, то трэба туды не хадзіць. Можа, нехта з нас падтрымлівае нездаровыя адносіны з чалавекам, якія вядуць нас у грэшны вобраз жыцця, то тую актыўнасць трэба спыніць, можа, з другой асобай, якая не ёсць маёй жонкай або мужам. Магчыма, нехта з нас увайшоў у рэзкі канфлікт з іншай асобай, і з таго часу мы парвалі ўсякія кантакты з ёю. Трэба пайсці да таго чалавека і папрасіць прабачэння ў яго за свае абрыдлівыя словы або паводзіны. Мабыць, муж з жонкай пасварыліся і перасталі адно з адным размаўляць і жыць нармалёвым жыццём. Такім трэба прызнацца ў сваіх эгаістычных інтарэсах і жаданнях, ды з Божай дапамогай адмовіцца ад усяго гэтага. Можа, хто слухачоў нешта такое перажывае і не ведае, як пайсці да таго, каго ён пакрыўдзіў, і папрасіць даравання. Просто рашучасці і сілы не хапае, каб гэта зрабіць. Што можам параіць такой асобе? Слово Божае кажа, што калі чалавек прызнаецца ў сваім граху і хоча сітуацыю паправіць, ён можа папрасіць і мудрасці, і сілы ў Бога, каб пайсці да таго, каго пакрыўдзіў, і папрасіць даравання за выказаныя раней балючыя словы. Хто так робіць, можа трымаць дараванне за правінну ад асобы, якую пакрыўдзіў, але што важней, ад самога Бога? Господ хоча, каб мы каяліся ў сваіх правіннасцях, але таксама паказвалі сваё каянне дзеямі, пайсці да таго, каго пакрыўдзілі, і паправіць тое зло, що було вчинено супроть цього або яє. Добрий приклад того ми бачимо у розказі про митника Захія, який брав у людей борщ, чим йому треба було, і прибиток тримав для себе. Він чув про Ісуса Христа і моцно жадав побачити його. Йому було сказано, що Христос пройде мимо того місця, де знаходився Захій. Цей митник і піднявся на дерево, щоб поглядіти на Збавителя. А Христос уже загадя ведав про Захія і підійшов до того дерева, на яке піднявся Захій, де повідомив йому, що він тепер йде у гості до його. Захій такого не чекав, але, почувши слово Христа, згадівся і пішов за ним до свого дому. Прослухавши слово Христа, Захій зрозумів, що він покривдив немалую кількість людей, і пообіцяв Збавителю, що тих, кого покривдив, він надасть у чотирикроть. Христос підтвердив Захію, що йогоному дому прийшло збавлення. Дорогі друже, я не ведаю, чи ти колись навернувся до Ісуса Христа. Може так, а може ні. Коли покуль що не навернувся, дык з усёю щирастю умоляю гэта зарбіць і чым хутчэй. Чаму? Таму што ў Біблії сказано, што мы ўсе аднолькава адказныя за свае паводзіны. Бог не прапускае са свае ўвагі нікога з нас. Ён бачыць кожнага і заўважае, як мы жывем, чым займаемся. Жыццё на зямлі даецца нам толькі аднаразова, і ўся адказнасць на разумнае жыццё паводле Божай волі кладзецца на нас. Апостол Павел прыгадвае, што мы ўсе з'явімся перед судовым тронам Христовым, і ў той час атрымаем згодна з тым, як і што мы рабілі, будучы тут на зямлі. Гэта праўда, што перед Богам мы не можам дасягнуць ягонай святасці. Глядзеля таго, каб атрымаць дараванне ў яго, кожны з нас мусіць перш за ўсё звярнуцца да яго з сапраўдным каяннем. А гэта значыць, што кожны з нас мусіць прызнацца сваёй грэшнасці перед Богам. Мы мусім называць свае грахі адзін за другім. Назваўшы іх, мы павінны прасіць ягонай дапамогі і сілы адмовіцца ад іх і іх спыніць. Гэта важна з першага моманту, калі ўпершыню навяртаемся да Бога і веруем у Збавіцеля Ісуса Хрыста. Але таксама мы павінны гэта рабіць нават пасля нашага ўвервання ў яго. І наш кажучы, каянне мусіць стацца для нас цэлым жыццёвым працэсам, паводле якога мы пастаянна прызнаёмся ў сваіх грахах, калі Дух Святы іх адкрывае нам. Каянне працягваецца на ўсё жыццё, пакуль мы тут на зямлі. Дык вось, дазволь мне запытацца ў цябе, паважаны слухач, ці ты навярнуўся да Бога Хрыста? Ці ты звярнуўся да Господа Бога сапраўдным каяннем, назваўшы яму свае асабістыя грахі? З гэтага пачынаецца сапраўднае навярненне да Бога. Калі яшчэ гэтага не зрабіў, у шчырай малітве звярніся да Господа і прызнайся ў сваіх грахах. Ён абяцае дараваць і дапамагчы табе перамагаць над тваімі слабасцямі і грахамі, калі будзеш спадзявацца на ягоную сілу. Ён прыйдзе да цябе і дапаможа ва ўсіх тваіх патрэбах. Зычу табе Господняй дапамогі і поўнай дзейнасці ў тваім жыцці.